Emano, jest godzina 19:30. Jedziemy. Czarna aria, flatka na głowie, pierwszy klip. Pierwsza smycz na szyi z napisem VIP. Pierwszy beat, z którego zrobiłem hit. Pierwszy hit, za którego wziąłem kwit. A oni ciągle mi mówią, to jest kajman, szepają, to jest kajman. Wtórują, gdy ten kajman gra hardcore. Kurwa jak mało mam dziś czasu na alkohol. Nie mam czasu w ogóle, żeby tracić czas grając support. Bycie ambitnym typem jest fopa. Chcą mi zrobić stypę i grać doka. Słyszę, że wkurwia ich wokal mój. Co jest ziomal, fu, też mówił o nich. Ale we mnie zimna krew i duch silny jak sto głowic. Nikt i nic nie zakłóci mojej podróży. Chyba, że sam Bóg służy się i powie już nie bluźnik. A póki co dalej gram. Ze mną SMX skład, to jest rap, ziom. Aha, tak jak kiedyś to było. Radio Fama. Mieliśmy takiego realizatora. Jeden ślad, jedna pomyłka, jedno waziomuś. Dzisiaj wracam do korzeni. Ja będę błyszczał, ja będę pizgał jak góral. Cała kultura nie ci zrobi hura. Kolejny etap zamykam i wierzę znowu tutaj. To jest gorący hit, co go puszczą w klubach. Kiedyś inaczej było w czasach południowo-wschodnich. Słyszę robi spodni, dzieci rapu wodni. Masa ludzi na koncerty szła jak zombie. Dzisiaj hip-hop chyba umarł, nas mnie dobił, kurwa. Ej, co nam zostało, ja piszę zwrotki. Hardcore mnie dawno dopadł jak Hiroshima bomby. Styl mam dobry, styl techniczny, ostry. Kim jest ten typ, to świecy, gajmane wsią. To ja bezkompromisowy kataklizm. Zobacz jak dziś tańczy, bo takie bity stańczy. To moje drugie solo, czy mi to wystarczy? Nie wiem, ale z bicie wrócę starczą, a nie na tarczy. Ziomu, za jednym razem to zrobiłem. Tak kiedyś, w Radio Fama. Wizja H24 ciągle żywa. Pozdrawiam Salu, pozdrawiam Pawlak. Pozdrawiam Jabol. To były piękne czasy. Dziękuję wam za nie. Zaczęło się.